That Radio. With Simon Johnson, a.k.a. Dubfield. Herkese tekrar merhaba, Simon Johnson'la Dead Radio programımızın ikinci bölümündeyiz. Bu akşam Simon Ian Haydn Smith'i konuk edecek. Ona yaptığı söyleşiyi daha doğrusu biz bu akşam yayınlayacağız. Ian Haydn Smith, British Council'ın İstanbul'a çağırdığı, davet ettiği bir yazar ve aynı zamanda gazeteci. Buradaki Hitchcock 9 etkinlikleri vesilesiyle stüdyomuzda konuğumuz oldu. Curzon dergisinin, ünlü sinema dergisinin editörü kendisi ve hali hazırda Sidney Lumet üzerine bir araştırmayı da halen sürdürmekteymiş. Daha önce British Council'ın konu olarak Ukrayna, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arnavutluk gibi ülkelerde bulunmuş ve Türkiye'de Hitchcock konuşmak üzere bulunmaktaydı. Boğaziçi'nde de bir masterclass'a katıldı. Hatta tüm bunlardan önce İstanbul Modern'de Hitchcock'un ilk 9 sessiz filminin gösterildiği sırada da Simon Johnson'ın konuydu. Biz şu anda bu Hitchcock 9 etkinliklerinin açılış gecesinde replikasın Hitchcock filmlerini anında icra ettiği bir performansından ufak bir ses duyuyoruz şu anda. Ama çok zamanımız yok. Maalesef bu sesi yavaş yavaş indirmek zorunda kalacağız biraz daha dinledikten sonra. Ve ardından Ian Haydn Smith ile Simon Johnson'ın sinema ve Hitchcock üzerine söyleşilerine kulak vereceğiz. Yeah, welcome everybody and a special welcome. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Özellikle de Ian Haydn Smith'e hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ian Haydn Smith, Britanyalı bir sinema eleştirmeni. Birinin Britanyalı sinema eleştirmeni olduğunu duyduğumda şunu düşünüyorum aslında. Bu dünyadaki en iyi iş olsa gerek. Evet. Bu harika ama aslında biraz daha karışık olduğunu söyleyebilirim. Sanırım Samuel Beckett'teydi. Godoy'u beklerken oyunda havalı bir kelime olarak kullanıyor mesela bu. Eleştirmen lafı bir diğerine tiyatrodan bahsederken kullanıyor. Ama haklısın. Yani gidip filmler izlemek çok hoş. Ama her zaman da o kadar hoş değil çünkü bütün filmler harika değil, gayet iyi biliyorsun. Benim şu anda yapma şansına sahip olduğum şey ise epey önemli. Şu an İstanbul'dayım ve Hitchcock üzerine konuşuyorum. Bu gerçekten hoş. Evet ve sen aslında bir Hitchcock hayranısın ve tabii ki de Hitchcock uzmanısın aynı zamanda. Evet, Hitchcock'a bayılırım. Hitchcock'un işlerini çok severim ve geçen sene olan şey, yani Britanya Film Enstitüsü'nün Hitchcock 9'da yaptığı, onun erken dönem 9 sessiz filminin restorasyonu projesi gerçekten fevkaladeydi. It's quite remarkable what the British Film Institute have done. Yeah, exactly. And evet, kesinlikle. Ve bu filmler İstanbul Modern'de gösterilmiş olacaklar. Ve Hitchcock'la aslında ilgilenmeden önce ben bir şey sormak isterim sana. Favori filmlerimi sormayacaksın herhalde. Yok, hayır. Biliyorsun sinema offsetten bu yana dünya çapında gençlere de yaşlılara da yani herkese hitap eden oldukça popüler bir medya aracı. Ve evet ve bu duraklayacak gibi de görünmüyor. No, I think it's at Yo, hayır, kesinlikle Bu aklamayacak. Bence şu an muhtemelen gelişmenin en kritik döneminden birinde bu arada. Sinema tarihinin 1895 Aralık'ta Lumière kardeşlerinin Paris'te işçilerin trenle fabrika çıkışlarını görüntülerken çektikleri filmle başladığını düşünürsek şu anda çok kritik bir dönemdeyiz. Şu çok açık ki o zamandan bugüne sinema epey gelişme kaydetti. Anlatı sineması diyelim. Tek bir çekim sahnesinden insanların günlük yaşamlarına uzanan bir şeyden bahsediyoruz ve bunları bir arada düzenlemekten vesaire. Devamında ellerin sonlarına doğru sesin, bir 10 yıl sonra da ringin işin içine girme söz konusu. Ve tüm bunların devamında 80'lerde 3D hayatımıza girdi ki şu anda da ana akım sinemada büyük bir patlama halinde 3D'nin gelişimini görüyoruz. With the advent of the internet and YouTube. Ama bana sorarsan asıl ilginç olan internetin ve YouTube'un devreye girişi. DVD'ler yerine buradan bir şeylerin indirilebilmesi. Yani dijital olarak sinema yapabilme kabiliyetimiz ortaya çıktı ve artık çok daha ucuz fiyatlardan bahsediyoruz. Bence kesinlikle değişiyor sinema ve önümüzdeki 50 yıl içinde bilmiyorum kitleler hala sinema salonlarına gidiyor olacak mı, hiç emin değilim. Yine de edebiyat ve sanatla kıyaslandığında, yani bunlara göre sinema çok daha yeni, daha ilk genç değildi. Nereye doğru gideceğini göreceğiz ve buna biraz daha zaman var. Aslında videonun popüler olduğu zamanları hatırlıyorum. Dükkana giderdik ve video seçerdik ve kimse karışmazdı. Sonra birçok sinema kapandı. Tabii en azından Birleşik Krallık'ta kapandı. UK, but now it seems. Ama şimdi bakıyorum, sinemaların durumu o kadar da fena değil. Evet, yani bu tabii ana akım sinemalar için bir dereceye kadar doğru. Son zamanda epey iyi gidiyorlar. Yani sinemanın en son ne zaman tehdit altında olduğuna bakarsan bence bu 1950'lere tekabül eder. Çünkü o zaman televizyon çok ciddi olarak rol çalıyordu sinemada. Ve Amerika'da televizyonun altın çağını yaşadığı bir dönemden bahsediyoruz. Çok da ciddi ve iyi yönetmenler vardı ve milyonların izlediği işler ve dramalar yaptılar. Sinema bir krizin içine girdi o dönemde ve hemen arkasından o epik işler ortaya çıkıldı. LCS, 10 emirin ikinci versiyonu vesaire. Çünkü bu türde işler büyük ekranda görülmeliydi. Şimdi mesela bir sinik birisi çıkıp işte şu an 3D ile olan da bu diyebilir rahatlıkla. Aynı etkiyi televizyonda alamıyorsunuz. Çünkü çok iyi bir 3D televizyonu olsa bile sinemadaki gibi olmuyor. Mesela Avatar 3D'nin en uç noktası olarak görüldü ama mesela bugünlerde vizyona giren Alfonso Cuarón'un Gravity'si, Sandra Bullock ve George Clooney'in oynadı. Gerçekten hayranlık uyandırıcı bir iş. Kesinlikle görülmeli ve öncelikle 3D olarak görülmeli. Yani 2D'de görmek, 2 boyutta görmektense. Çünkü doğrudan 3 boyut 3D için yapılmış bir film. Hatta hemen her aşamasında öyle. Hatta yönetmen Cuarón da diyor ki eğer 2 boyutlu aynı görürseniz sadece %30'una şahit olursunuz. Şimdi bana sorarsanız harika sahbi sinema deneyimi bu. Ve önümüzdeki aylarda da tüm dünyada etkilerini göreceğiz Amerika'da olduğu gibi. Yani bir bakıma ana akım sinema söylediğin gibi güçlü. Ama bir de bana sorarsanız şu da ilginç. Ana akımın dışında kalan, küçük bir pazar hitap eden ve herkesin izlemeyeceği filmleri oynatan sinemalar da dünyanın dört bir yanında çoğalmaya başladı. Bir anda bitiveriyorlar. Pop-up sinema diyorum ben bunlara. Tüm Avrupa'dalar ve Amerika'da mesela bir barın arka odası bir anda sinema salonuna çevrilebiliyor. Ve ana akım sinemada göremeyeceğiniz birçok filmi buralarda görüyorsunuz. Yani düşünün, çok heyecan verici. Mesela Jean Renoir ya da geçmişten bir Orson Welles filmi izleyebileceğiniz bir kendi programınızı yapabiliyorsunuz. Ya da oradan biri gelip bir kısa filmim var diyor ve onu gösteriyor. Yani burada olan da ana akımın, ana endüstrinin dışında kalan yeni yönetmenler ve onların üretimlerini görebilme fırsatı. Demek ki bu da epey önemli. Peki sence neden bu barlara, yani pop-up sinemalara gitmeyi tercih ediyor insanlar evde seyretmek yerine bu filmleri? Bence bu soru bizi biraz gerilere götürüyor. Yani sinemanın ne yaptığı ve ondan başkasının yapamayacağı şeyin ne olduğu sorusuna. Sinemadan başka bir yerde bulunamayacak duygular var. Şimdi mesela kendini özdeşleştirme ve hani bir arada olma duygusu. Ama bunların yanı sıra bir ortak deneyim sunuyor sinema. Britanyalı bir eleştirmen Mark Kermode sıkı bir korku filmi hayranı. Sanırım İtalya'dayken bir festival sırasında bir korku filmi seyrederken bir saniyede kahkaha atıyor ve Salonun diğer ucunda onun kahkahasına tanımadığı bir yabancı da katılıyor. Ve bu sırada tam o anda bir bağ oluşuyor işte. Ve ikisi aynı şakayı anlamış insanlar oluyorlar. Tüm salonda sadece ikisi. Beyond the film, not just association with characters in the film, but with the audience. Bence sinemanın olayı bu, bir şeyin parçası olduğunu hissediyorsun. Filmin de ötesinde ya da ne bileyim filmdeki bir karakterle özdeşleşme duygusunun ötesinde orada bulunan insanlarla iletişime geçiyorsun. Bu en çok korku ve komedi türünde işliyor sanırım. Birlikte keyif almasından bahsediyorum. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Sadece sinemada değil, evde de televizyonda bir komedi izlerken babama bakıp güler, ona katılırdım. Yani bunu severdim. Çünkü yalnız izlemek hiç böyle keyifli değil, hiç öyle olmadı. Bence bunda duygusal olarak tatmin edici bir an var çünkü. Yani başkalarıyla bağlantılı olduğumuzu, iletişimde olduğumuzu hissediyoruz ve yalnız olmadığımızı. Sanki bu duyguya sahip olmalıymışız gibi bir taraf var. Diğer yandan sinemanın asıl ortaya çıktığı zamana bakarsak aslında sinema ilginç bir şekilde müzikallerin arasında kendini yer açarak, buraları işgal ederek başladı var olmaya. Amerika'da, İngiltere'de, hatta dünyanın her yerinde. Bir gece dans ediliyor, sonra performans sergileniyor ve ardından bir film sergileniyor, gösteriliyor. Geçtiğimiz yıllarda olan ilginç şeyse bu uluslararası olarak da tekrarlanmaya başladı. Yani New York Metropolitan Operası'nda canlı gösterimler oluyor. Keza Ulusal İngiliz Tiyatrosu'nda da böyle sergilemeler var. Ve dünyanın her yerinde oluyor bu. Eş zamanlı. Yani önünüzde gerçekleşmese bile ekrandan dahil oluyorsunuz oradaki bir duyguya. Aslında müzikalin orijinal haline geri dönüyoruz. 20. yüzyılın başlarında sinemanın orijinal hali böyleydi. Ben bunu çok büyüleyici bir şey olarak görüyorum. Ve yine bu operayı evde izlemek gibi değil. Bir grup insanla izliyorsunuz ve o bahisi baki kalıyor. And there's that sense of connection, kindred spirits within that auditorium. Yes, exactly, yeah. Well, that's evet, evet, kesinlikle. Bu sinema ve lokasyonla ilgili bir şey. Peki, her yaştan insanın sinemayı sevmesi hakkında ne düşünüyorsun? Sinema narratives. Why do you think people young and old love it so much? I just think there's a sense of involvement. As I said, I yani bunun bir tür dahil olma duygusuyla alakası olduğunu düşünüyorum. Yani genç jenerasyonuna pek konuşamam ama mesela kuzenim, kendisi 12 yaşında. YouTube'da çok fazla vakit geçiriyor. Aslında bir parçam bu konuda biraz endişelenmiyor değil. Çünkü o mecrada filmden çok hani skeç izliyor gibisiniz, bir anlatı yok. Ama tabii diğer taraftan olumlu tarafları da var. Mesela geçen gün bana dönüp şey dedi. Yani haklıymışsın ya, Transformers'ı tekrar izledim ve gerçekten çok kötü. İşte biraz iyi hissettim çünkü anladım ki başka şeylere de bakmaya başlamış. A sense that he's moving on to other things. And I think storytelling is a part of our lives. Bence hikaye anlatmak hayatlarımızın bir parçası. İster roman yazarı, senarist ya da sanatçı ol, istersen avukat ya da polis ol. Hayatında yaptığın en ufak şey bile bir tür anlatı. Sabah uyanıyorsun, hazırlanıp işe gidiyorsun, eve geri dönüyorsun ve sonra dışarı çıkıp arkadaşlarını görüyorsun. Tüm hayatımız bir noktadan diğerine yolculuk ettiğimiz bir anlatı yayını izliyor aslında. Ve bu tüm hayatımızın noktaları için geçerli. Rahatlıkla bu söylenebilir. Ve bence sinema bizim tam da burada hikaye anlatmak üzerine olan ihtiyacımıza karşılık geliyor. Bunu yansıtıyor. Bu bizim hayatı yaşama biçimimiz. Hikayelerimizi anlatıyoruz. İşte hayatımızda hikaye olarak ortaya koyuyoruz. Mesela pembe dizide nasıl tuttuğunu düşün. Bir ofise gidiyorsun ve insanlar pembe dizi karakterinden yan komşularıymış gibi bahsediyorlar. Bu hikaye anlatmanın bizim bir parçamız oluşundan kaynaklanıyor doğrudan. Ve sinema bence bunun üzerine oynayan bir kitle iletişim aracı. Bu hikaye anlatıcılığının çekiciliği üzerine yani. Bu yüzden gidip filmleri görüyoruz yani. Esas çekiciliği odur bence film. Sinemanın içinde olmayı yani, ya da tiyatronun kafanın içinde olması gibi. Evet, yani bir nevi kaçış işaret ettiğin gibi. Yani senin bir aktörün kafasının içinde olman. Mesela Psycho'dan bahsedelim. Gerçekten Norman Bates'in kafasında uzun süre kalabilir miyim? Bunu ister miyim bilmiyorum ama şu gerçek ki bize bir başkasının kafasının içinde olma, bir başka hayatı yaşama fırsatını, anını sunuyor sinema. Daha spesifik olarak o zaman senin hiç hukuk uzmanı olmana gelirsek, şimdi İstanbul Modern'e yaptığınız işbirliği projesinden bahsedersek özellikle, Hitchcock 9'a ona geçmeden önce favori Hitchcock filmini mi soracaksın yoksa? Before we go into that, even, you're not going to ask me what my favorite Hitchcock film is, are you? No. Just what is aslında it about Hitchcock'ta en sevdiğin that you love şeyi soracağım sana. This is a lot not to love, I would say. Yeah, yani, yeah. I think bence akademik ve entelektüel düzlemden bakarsak, toplum ya da daha kesin söyleyelim Batı toplumu son 50-60 yılda oldukça gelişti. Ve Hitchcock toplumsal kültürün içinde entelektüellerin önem verdiği büyük bir ikonik bir figür oldu. Someone a major iconic figure of popular culture that intellectuals have sort of fallen in and out of love with. Popüler kültürün bir parçası oldu demeye çalışıyorum. Hitchcock filmlerinde yalnızca kadınların tasviri yok. Ama filmde onun aktörleriyle ve aktrisleriyle olan ilişkisinden türeyen hikayeler, mitler yani çok fazlalar galiba. His treatment of certain actors or actresses. All those things that I have heard, that, I mean, they could just be hearsay. They could. Part of the problem lies in. Evet, doğrudur. Yani bu da ama aslında bence sorunun bir kısmı. İnsanlar Hitchcock'un karanlık tarafını bulmayı istiyorlar. Onun neden korkunun üzerine böylesine gittiğini, kariyerini neden bu noktadan ilerlettiğini anlamaya çalışmadan ileri geliyor bence bu. Büyük bir çoğunluğu tüyler ürpertici. Aslında yani ekranda görsel olarak öyle olmasalar bile öyle filmleri. Yani kariyerin başından beri anlattığı hikayeler hep karanlık Hitchcock'un. Ve bence insanlar bunu anlamaya çalışıyorlar. Yani Dark Side of Genius isimli bir kitap vardı. Donald Spato isimli biri yazmıştı 20 yıl kadar önceydi sanırım. O bu Dark Side'a yani dahinin karanlık yüzü meselesini derinlemesine inceledi. Hitchcock'un oyunculara olan yaklaşımı ve onlarla ilişkisi. Mesela The Burst ve Marley'nin başrol oyuncusu Tippi Hedren misal. Çok fazla şey var. Hatta bunun üzerine geçen yıl BBC bir drama bile hazırladı. Sienna Miller de içindeydi ve Marnie'nin çekim süreci ve Hitchcock'un onunla ilişkisi üzerine uzun uzadıya konuşuldu. Gerçek şu ki ben de bir sürü insan gibi Hitchcock'un dünyadaki en hani güvenilebilir kişi olduğunu düşünmüyorum tabii. Bence o epey takıntılı biriydi ve belki biraz şeytani bir tarafı da vardı. Ama yine de asıl olan şey yönetmenlik üzerine olan dahiyane fikirleri. Benim onda en çok sevdiğim şey ve hani öğrencilerimin de sıklıkla işaret ettiğim sinemanın dilini hem çok basitleştirerek hem de şaşılacak derecede karışık bir biçimde kullanıyor oluş. It may seem easy what he does, but he does it so brilliantly and so cleverly. One of the examples I show with students is the opening of his 1954 film. Mesela 1954 yapımı James Stewart ve Grace Kelly'nin başrolünde oynadığı Rear Window filmin ilk bölümünü göstermiştim bir yerde. Geriye dönüp bu filmi izlemek harika, herkese tavsiye ederim. İlk 2,5 dakikada hiçbir diyalog yok. Bir radyo yayını dinliyoruz. Ve o 2,5 dakikada ana karakter Stewart'la ilgili neredeyse bilmemiz gereken tüm bilgileri dinliyoruz. Görsellerle beraber oluyor. Stewart ve etrafında yaşayan tüm diğer karakterler hakkında sadece görselle anlatıyor, anlatılması gerekir. Göster ama anlatma taktiği. Bu bence inanılmaz. Ve yani bahsettiğim sahne de harika bir sahne. Onun hikayeyi anlatırken kamerayı kullanabilme becerisini gayet iyi görüyoruz. Hala favori filmini söylemedim bu arada, bu olabilir mi acaba? Galiba olabilir, evet. Orada hiç kokini biliyorum ama kendiminki hakkında biraz zorlanabilirim. Yani kaçak oynamak gerekirse 1943 yapımı Shadow of a Dub ki bence çok iyi bir filmdir. Günümüzde pek bilinmez ama yine de düşününce North by Northwest diyebilirim. Gerçekten parlak bir iş. Yani Cary Grant olan o da fantastik bir film bence. Bazen Notorious'a da bakarım. En karanlık filmlerinden bir tanesidir. Tabii çok fazla filmi var Hitchcock'un ve çok fazlası çok parlak. Bizi biraz da Hitchcock 9'dan bahseder misin lütfen? Bunun çok özel bir durum olduğuna inanıyorum, bu İstanbul'da gerçekleşen gösterimin. Sanırım bu aslında Birleşik Krallık dışındaki ilk gösterim. Neden ve nasıl oldu bu? Nasıl gelişti? What happened is the British Film Institute realized that Olan şuydu. Britanya Film Enstitüsü Hitchcock'un erken dönem filmlerinin korunmasını onu anlamak adına çok önemli olduğuna kanaat getirdi bir noktada. Ve aslında gerçekten de çoğu kişi Hitchcock'u onun Hollywood filmleri üzerinden tanıyordu. İşte Rebecca Onwards, bu onun Amerika'daki ilk filmiydi neredeyse. Herkes onu bununla tanımıştı. Bazıları belki de 39 Steps'i hatırlar. Bilmiyorum. Benim en sevdiğim Britanya yapımında Lady Vanishes 1938 tarihiydi ama bunun dışında Hitchcock'un Britanya yapımları çok da bilinmiyor. Biz de geçmişe, bu filmlere bakmaya karar verdik ve 1920'lerde yapılmış sessiz döneminde Britanya yapımlarına baktık. Bunlar en iyi Britanya yapımları bu arada dönemin. Yani sadece meseleyi restore etmek ve saklayabilmek değil, aynı zamanda onun malzemesini, işini anlayıp düzeltip izlenebilir hale geri getirmek amacındaydık. Its original version was 20 minutes longer than the version. Mesela ilk filmi olan 1926 yapımı Pleasure Garden orijinal versiyonundan 20 dakika daha uzun şu anda ve eleştirmenler bu son halini tamamen yeni bir film olarak yorumluyorlar. Filmin geneli, etkisi, tonu şu anda tamamen farklı bu sessiz fazladan 20 dakikayla. Ve yani 10 yıllardır ve 10 yıllardır izlenmemiş yeni sekansların ortaya çıkmasından bahsediyorum ve sonuç olarak bu sessiz döneminde yaptığı 10 filmin 9'u bu proje kapsamında, Hitchcock 9 kapsamında bir araya getirildi. Ve eksik olan bir film de var. Bu da ikinci film. Mountain Eagle. 1926'da Almanya'da yapılmış. Ve kayıp şu anda. Ve yani şunu söyleyeyim, Britanya Film Enstitüsü'ndeki tüm arşiv avcıları bu filmi arıyorlar şu anda. Dünyanın yani en önemli şeyi onlar için. Umarım bulunur diye düşünüyorum. Çünkü muhteşem olacaktır öyle olması. For instance, a great story about restorations is recently in Germany. İlginç bir restorasyon hikayesi anlatayım. Almanya'da Fritz Lang'ın Metropolis'ini restore etmeyi başardı bazı yapımcılar. Ünlü Alman yani klasik impresyonist filmi Metropolis. Biliyor musunuz, bazı negatifler ta Arjantin'den çıkmıştı. Bir bahçenin kenarındaki bir kulübede. Yani Almanya'da filan değil, ta Arjantin'de. Yani epey şansa bağlı böyle şeylerin bulunması ve eminim bir gün birileri böyle böyle şanslı, orada burada filan Mountain Eagle'dan parçaları bulacaklar. We'll actually uncover a reel of film and that's at the back of their cupboard that no one's noticed, and they'll find that it's the Mountain Eagle. So that's the number one film, yes. And that's the one that's missing. Yeah. And so not a lot obviously has been written about that. İşte bu kayıp film ve hiçbir şey bilinmiyor hakkında. Burada toplanan filmlere geri dönersek 1926'dan 1929'a kadar olan süreçten üretimler bunlar. Mountain Eagle'la beraber 10 film oluşturuyorlar ve burada dediğim gibi 9'u gösteriliyor. Şimdi diğerlerinden oldukça farklı olan aslında açılış filmi, Blackmail. Çünkü Hitchcock bunun iki ayrı, yani sesli ve sessiz versiyonunu çekmişti. Sesli versiyon zaten biliniyordu ama restore edilen sessiz hali ve bu diğerinden biraz da olsa farklı ve biliyor musunuz aslında daha iyi. O dönemi bilenler anlayacak. Yani sesin devreye girdiği zaman, mesela 1952 yapımı büyük Hollywood müzikali Singin' in the Rain'den bahsedelim. İnsanlara mikrofon aparatları takıyorlar ve bu aparatlar aktörlerin bütün hareketlerini kısıtlıyor. Çünkü hani çok iyi bir sistem de yok. Yani çok hareket edemiyorlar sesler ve kameralar. Çünkü o zaman ses çıkacak, yani mikrofon sesi çıkacak. Epey kısıtlıyordu yaratıcılığı bu. Bazıları sinemanın bu yüzden öleceğini söyledi. Hareket kısıtlandı ve daha yaratıcı olacağı için. Şimdi Blackmail'in iki versiyonunu kıyasladığınızda çok büyük fark görüyorsunuz tam da bu açıdan. Sessizde daha çok hareket var. Ve tam da bu yüzden aslında o restore edildi şu anda. You see more movement in Blackmail, and that's why they decided to restore that one. And I think that's a perfect gala screening because, in a way, ve bence de harika oldu. Çünkü bir anlamda bu yönetmenin psikolojik korku konusundaki o karanlık tarafını çok iyi tanımlayan bir film. Psychological thrillers. The other film that's normally mentioned in tandem with this is another film he made in 1926, The Lodger. Bu arada ilk onun içinde diğer anılan film de The Lodger, 1926 yapım filmi. O da ilk başyapıt olarak anılıyor. Aslında bu albüm Novella ile başladı ki o zamanlar ünlü bir müzisyendi, hatta şu an adına ödüller de veriliyor. The Lodger'daki şüphelilerden biri, seri katil şüphelilerinden bir tanesi. The other films see him playing with romances, with love triangles, with comedies. Diğer filmlerinde de işte romantizm, aşk üçgeni hikayeleri, komedi oynarken görüyoruz Hitchcock. Aslında bu 9 filmde iyi olan bana kalırsa bu. En erken dönemden başlayarak gelişmeyi görmek. Zaten yetenekli bir Hitchcock ve bir süredir filmlerde çalışıyor. Yani ilk filmi Pleasure Garden'da aslında hadi bir kamera buldum bir şeyler çekeyim falan diye yaklaşmıyor filme. Ne yaptı hakkında zaten kesinlikle çok iyi fikri var. Yani tüm o 2,5 yıl boyunca müthiş bir gelişme kaydettiğini görüyorsunuz tüm bu filmlere baktığınızda. İşte İstanbul'da hepsi görülebilecek. Istanbul Modern is a really wonderful chance for people. Exactly. So have they then been curated then? They've been chosen. Bu kürasyon nasıl oldu? Seçimler nasıl oldu? It was basically a decision, I think, that they would. First of all, they had to get the funding. İlk olarak tabii fon bulmak önemliydi. Ve bunu sadece Britanya'da değil, dünya çapında bir araştırma ile yaptılar. Ve insanlara da sordular. Yani Hitchcock 9 için başta bulunabiliyordunuz bir dönem. Bir Kickstarter kampanyası gibi. Çok fazla paraya mal olacaktı çünkü iş. Ve aslında söyleyeyim, Britanya Film Enstitüsü'nün şimdiye kadar en fazla önem verdiği restorasyon projesi de buydu. Çünkü çok çok büyük bir proje. Geçen yaz bir kutlamayla 2 ay boyunca gösterimler oldu mesela. Bu kapsamda her filme özel şeyler, söyleşiler, dersler gerçekleşti. Epey büyük bir etkinlikti yani. Tüm filmlerin bir arada gösterildiği ilk yer Britanya'ydı ama onun dışında bazı filmler Avrupa'da, Çin'de gösterildi. Önümüzdeki sene Rusya'ya gidecek. Gerçekten heyecan verici tüm bu olanlar. Bence harika olan şey İstanbul'da tüm bu filmlerin bir arada görülüyor olması. Sonra istedikleri Hollywood Hitchcock'unu izleyebilirler. 39 Steps, The Man Who Knew Too Much gibi filmleri internetten bulabilirler ve o zaman görecekler stilin kökeni neredeymiş diye. And beyond that, they're fun. I think sometimes işte bunlar ortaya çıktılar yani. Hani insanlar harika, sinemanın harika olduğundan, sinemayı ciddiye almak gerektiğinden falan bahsediyorlar ya. Hani Hitchcock'tan bahsediyoruz. Yarı dahil, yarı sanatçı birisinden. Aslında yarı da eğlendirici. Onun hakkında en harika olan şey bence tüm bunları müthiş bir şekilde dengeleyebiliyor olması. And what's so wonderful about him and his films is the ability to balance both these evet, so perfectly. Yes, absolutely. I was going to say that. It's harika gerçekten. Yeah, yetenekli ve eğlenceli bir yönetmen Hitchcock ve seninle konuşmak da çok harikaydı. Geldiğin için çok teşekkür ederim ve British Consul'a da çok teşekkür ediyorum. Hem seni buraya davet ettiği hem de İstanbul Modern'le bu işbirliğini, bu ortaklığı gerçekleştirdiği için. Çok teşekkürler. Thank you. Evet, Simon Johnson'ın Inaydın Smith'le gerçekleştirdiği söyleşiyi duyduk. Şu anda da gala gecesindeki Blackmail gösterimindeki replikas performansından bir iki sada duyma imkanını buluyoruz. Son dakikalar, hatta açtık süremizi. Birazdan Tayfun Polat burada olacak yerli programında. Biz de veda ediyoruz sizlere. Yarın saat 6 itibariyle tekrar karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. That radio. With Simon Johnson, aka Dubfield. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.